नाराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण ये बातें पूछो तो प्रश्न आया है ना कोई कह शरणागति पर शरणागति शरणागति कहने कोई प्रश्न है नहीं आपने बताया कि ब्राह्मण को नौकरी नहीं करनी चाहिए तो हमारे ऊपर कर्जा लिया हुआ है माता पिता कहते हैं कि कर्जा उतारना है तो कैसे करें नौकरी नहीं करें तो नौकरी करो नौकरी कैसी जिसमें दूसरे को स्नान कराना है कोई जल भरना है कोई जूती उठानी है उसको आदि ऐसा काम न करें न स्वृत्या कदाचन आया है नीचा काम न करें जो ब्राह्मण है वो क्षत्रिय वेश शूद्र से इनके सामने इनका नीचा काम न करे जैसे शासन करने का है पढ़ाने का है यज्ञ कराने का है शिक्षा देने का है ऐसा काम करो कोई अलग नहीं है ऐसे भी नौकरी होती है और आपत्काल में बताया है कि क्षत्रिय का काम है सैनिक आदि बनने का काम है प्रसाद भी रहना वो काम है और व्यापार आदि नीचे व्यापार है अब व्यापार से ऐसे नीचे नहीं उतरे कृषि कोष वाणिज्य में है इससे नीचे न उतरे ऐसा है सरकारी नौकरी ठीक है क्या सरकारी नौकरी में काम क्या करना पड़ेगा जैसे उसे सिपाही बनना है सैनिक बनना है काम क्या करना पड़ेगा मुझे आजकल ये तो मैं कहता हूँ शास्त्रों की रीति स्मृतियों की रीति पुराणों की रीति वो बताता हूँ आजकल बहुत गलती ज्यादा हो गई है तो इसमें कर सकते हैं पर जहां तक बने नीच से क्षत्रिय और ब्राह्मण के लिए नीच वर्ण की सेवा है वह सेवा करके जीव का ज्ञान है ऐसी बात है वो जीव का नाल है कहीं कहीं सेवा करने में चलती सेवा करने में नहीं जैसे मैत्र भी है टट्टी उसमें है बीमार है उसकी अगर सेवा कर दे तो ब्राह्मण का ब्राह्मण नष्ट नहीं होता उससे मान बढ़ाई चाहता है कुछ रुपये चाहता है कुछ स्वास्थ्य चाहता है तो दोष होता है माँ सेवा करती है सब माँ का दर्जा छोटा थोड़ा ही होता है दया पूर्व माँ की तरह सेवा करे तो खुशी की सेवा करो ब्राह्मण को दोष नहीं लगता वास्तव में वो कुछ लेने की इच्छा होती है ना ये जितना है कि जो कुछ है आप खास सार बात है जो लेने की इच्छा है रुपया लेने का मान लेने की बढ़ाई लेने की वाह वाह लेने की आराम लेने की ये सब पाप है इससे पतन होता है उनका वो ऊंचा नहीं उठेगा जब तक लेने की इच्छा भीतर रहेगी तब तक ऊंचा नहीं उठ सकता वो गुलाम रहेगा आप ही समझो लेने वाले हाथ नीचे होता है देने वाले हाथ ऊंचा होता है करा ध्यान सूचित इस वास्ते उसकी इच्छा न रख करके कुछ लेने की दया को काम करे तो कोई काम करो उनसे नीचे है ही नहीं। सब सेवा है, जैसे माँ का दर्जा सबसे ऊंचा माना है। जितने संबंध है हमारे शरीर शारीरिक संबंध है उनमें संबंध में माँ का दर्जा सबसे ऊंचा है। विद्यार्थी को पढ़ाकर उपनिषद में आते मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव, चार वाक्य मुख्य आते हैं। सबसे पहले मातृदेव भव आता है, जैसे सीताराम, राधे श्याम, लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, पहले माँ का नाम आएगा, सब जी माँ का नाम है। तो माँ का दर्जा सबसे अच्छा ऊंचा है। तो माँ की तरह कोई दया कर करे, ब्राह्मण करे, क्षत्रिय करे, उसको कोई दोष नहीं। माँ को दोष लगे थे, माँ तो सब काम करती है। माँ दाई का नाम करती है, नाई का काम करती है, धोबी का नाम काम करती है, दर्जी का काम करती है, और क्या बताओ मैत्र का काम भी करती है। माँ सब काम करती है, गुरु का काम भी करती है, दर्शक का काम करती है, माँ का काम भी करती है, सब काम करती है। इस वजह से सबसे पहला गुरु माँ माना गया, पहला गुरु माँ है, उसके बाद दूसरे गुरु है। चलना सिखाती है, खाना सिखाती है, बैठना सिखाती है, चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है, भोजन करना सिखाती है, भोजन सिखाओ, तो सब बात सिखाती है। तो माँ की तरह अगर ब्राह्मण भी करे तो कोई दोष नहीं। जीव का करना का निषेध लिखा है, उसमें भी आपत्ति कार्य करते हैं आज। मैं तो बात शास्त्र की कहता हूँ, और ये सिद्धांत की है, हर एक के लिए सिद्धांत की है कि जो लेने की इच्छा है वो गुलाम होगा ही। जिसके चेले की इच्छा है कि मेरा चेला कोई हो जाए तो वो चेला दास है, वो गुरु नहीं होता। वो धन की जिस इच्छा है वो धनदास है, मान की इच्छा है तो वो मानदास है, कीर्ति की इच्छा है तो कीर्ति दास है। जिसकी इच्छा है वो छोटा हो जाता है, जिसकी इच्छा वो बड़ा हो जाता है। पर भगवान की एक बात और है, भगवान का दास होता है तो भगवान कहते हैं भगत मेरे मुकुटमणि, जो सब छोटा बनाएंगे सिवाय भगवान के, सब छोटा बनाएंगे। गुरु बनाएंगे तो चेला बनाएंगे, और वास्तव में गुरु होते हैं वो चेला नहीं बनाते, वो गुरु बनाते हैं। उनके पास जो आए वो गुरु बनेगा, सब गुरु गुरु बनेंगे, वहां गुरु की टकसाल होगी। तो छोटा बनाना, चाहना करना, ये दो चीज बहुत गलती की है। असली गुरु होते हैं वो चेला नहीं बनाते, गुरु बनाते हैं। उनके पास चला गया वो गुरु हो गया, दुनिया का गुरु हो जाएगा, तत्व की हो जाएगा, जीवन मुक्त हो जाएगा। चेला बना करके काम कराने को कुछ लाना चाहते हैं, वो चेला दास होता है, क्योंकि उसके मन में चेले की गर्ज है कि नहीं। ये तो सीधी बात है, अगर हमें पानी की गर्ज है तो हम प्यासे हैं, अन्न की गर्ज है तो हम भूखे हैं, दास की गर्ज है तो हम उनके गुलाम हैं। ये तो सीधी बात है, सरल बात है। है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू पर चाह करके भ्रष्ट है। अर्जुन ने पूछा पाप क्यों करता है, मतलब न चाहते होंगे तो का बेश क्रोध देश जो शुद्ध चाह न करना, पाप करता है चाह न रखे, चाह गई चिंता मिट्टी बनवा बेपरवाह, जिसके कसने चाहिए सहर्षति परेशान बादशाह को बादशाह कचान आई। इस वास्ते गौतम माता पिता कहते हैं तो काम कोता हो तो जानते छोटा काम न करके काम करो। जीव क्या के लिए रसोई बनाना कैसा है? रसोई बनाना, रसोई बनाना है तो नीचा काम पर बहुत करते हैं आदमी को, रसोई बनाने काम भ्रमण बहुत करते हैं। परंतु रसोई बनाने वाले भी जो भाषा ये खोल करते वो और है, और वेश आदि की जाति में रह कर रहते हैं तो मैं उसमें आजकल वेश भाई समझते नहीं है। कहीं बाहर ढूंढना हो तो पंडित जी भेज दो, काम करना हो तो भेज दो, जाए हो तो उसको भेज दो, ऐसे काम लेते हैं ना नसैया से, वो उचित नहीं है। काम कर दो, पानी भर दो, रसोई कर दो, सामान उठाता स्टेशन सामान भेज मजा ले जाए, ऐसे जो कहा मैंने वो वास्तव में करा नहीं शायद ब्राह्मण से। पाप वो ब्राह्मण भी ब्राह्मणत्व से गिरता है। देखो एक होती है मर्यादा, एक होती है इच्छा कामना। ये मनुष्य कामना से भ्रष्ट होता है, चाहना से। भीतर जो चाहना है कि मेरी महिमा हो, मेरा आदर हो, मेरे को रुपया मिले, लोग मेरे को अच्छा समझे, ये आदमी को गिरा देता है। ये वो वास्तव में ऊंचा नहीं उठ सकता। और इच्छा नहीं है तो कोई बात हुई काम करो, छोटे छोटे काम करो, ये गुलामी है। देखो भगवान के चरित्र में सब बात आती है। भगवान परंतु भगवान चेला नहीं बनाते हैं। निषाद राज को मित्र बनाया, सुग्रीव को मित्र बनाया, विभीषण को मित्र बनाया, दास नहीं बनाया। और सलाह लेते हैं, जामवान से सलाह लेते हैं, सुग्रीव से सलाह लेते हैं। सुग्रीव को कहा विभीषण का क्या करें, तो विभीषण ने ये सुग्रीव ने कहा महाराज जाने न जाए निशाचर माया, काम रूप कई कारण आया, क्या पता इसका जाति का भरोसा नहीं है, इस वास्ते मेरे तो उसे बांध देना चाहिए। तो भगवान अनुमोदन करते हैं, न सखा नीति ते नीक बिचारी। सखा कहते हैं सखा नीति ते नीक बिचारी, नीति बहुत बड़ी पर भैया मम पर शरणागत भयहारी, मेरा शरणागत भयहारी हूँ मैं, तो मेरे भाई यहाँ कोई शरण आ जाए उसको मान दे, ये मेरे अनुकूल नहीं है, मेरे अनुरूप नहीं है, अनुकूल नहीं है अनुरूप मेरे लायक भी बात नहीं है। ये त्राही हरण शरण सुधी सुजन से सुजन से सुनी आये वो प्रभु भंजन भवीर, त्राही आरत हरण शरण सुध रघुवीर। जब ये शरण आ गया तो शरण का तेरे को अभय कर देना मेरा काम है। अभयम सर्वभूते व्रतम मामा, मेरा व्रत है जय शरणागत अभय कर देना, सर्वतः अभय कर देना। इस वास्ते आते ही लंकेश का और नव समुद्र का जल लंका का राजा बढ़ा दिया, राज तिलक कर दिया राजा लंका का। अभी रावण बैठा है वहां, अरे कितनी आफत है, अभी युद्ध आरंभ भी नहीं हुआ है जिससे पहले ही लंकेश बढ़ा दिया। समुद्र का जल आज राज्याभिषेक करेंगे, सुग्रीव को राजा बनाएंगे, चेला नहीं बनेगा। कहीं भी चेला बढ़ने पर स्वीकार कर लेती है, भगवान की उदारता है। अर्जुन ने कहा शिष्य प्रसन्न, किसी के राजा बने हुए राम जी भी राजा को उपदेश कहते हुए भी ये बात कहते हैं, जो अनुचित कुछ भाषो भाई तो वो बरदेव भय विसराए, मैं कुछ अनुचित बात कह दूं तो डरता मत भी राजा कैद कर देगा, भाई सो भी मेरे को कह दो महाराजा शादी कहा चाहिए, निश्चिंग मेरे को कह दे जो वंचित कह दू तो। या राजा बना हुआ है उसमें राम जी उपदेश देते हैं, तो उस समय भी राजा बनने पर भी राजा का काम करते हैं, परंतु अभिमान नहीं है करते है कि मेरा गाड़ा नहीं माने, मेरे कहने वाला कौन, तू कहने वाला कौन है, तो मोई बरजे हो जो अनुचित को सुभा को मैं कैद अनुचित हो तो मोई बरजे हो भय बिसराई, क्यों भय लगे डर कैद में धरते चढ़ सक वो क्या करे, तो सब कहते भाई कहीं भी आपको आ गए नहीं जो मातृत्व बनावे छोटा बनावे। बड़े आदमी बड़ा ही बनाते हैं छोटा नहीं बनाते, छोटा आदमी छोटा बनाते हैं दूसरे को, ये सिद्धांत है। वो छोटा नहीं बनाते, वो बड़ा ही बनाते, मित्र बनाए सबको। देखो इसमें है निषाद राज तो सिद्ध भगत, सुग्रीव है पामर और विभीषण है साधक, तीन निर्णय होते हैं साधक सिद्ध पामर। इन दिनों को नई नई बात आती है, निषाद राज ने तो पहले ही कहा मेरे घर पधारो, आर्मी का महाराज घर पधारिये, मेरे को लोग कहेंगे तो मेरा आज मेरा भाग्य भाग खुल जाएगा, आप घर पधारिये। तो कह सका मेरे को वचन दिया हुआ है पिताजी का, मैं गांव में जाता नहीं हूँ, मैं जा नहीं सकता। ये कहा और विभीषण ने जब युद्ध हो गया और सब हो गया, राज हो गया, लक्ष्मण का तुम राजगद्दी दो, राजगद्दी लक्ष्मण जी दी, आपने कहे लक्ष्मण दिया, उस समय कहा महाराज मेरी कुटिया पवित्र आप आइए, तो बाद में कहा मेरा आइए, सुग्रीव ने कहा ही नहीं कभी मैं कराऊ कहे। राम जी ने कहा कर सुग्रीव मोरी पूरी विषारी, पावा राज कोष पुर नारी, पावा राज कोष पुर नारी, पा गया चारू जो मेरी विषारदी, जिस वाणी से कल मारा है राम बाली को मारा है उसी बाणी कल मारूंगा, तो जिसमें क्या मारे ये आपको काम नहीं करता है, मैं कर दूंगा ये दास कर देगा मारा कि नहीं नहीं भय दिखा गए लाभ सखा सुग्री भय दिखा कर देना मारना नहीं, लक्ष्मण जी काम मैं करूंगा आपको करनी चाहिए आप धर्म थोड़ी ना सखा सुग्री सखा है हमारा मित्र है बराबर है हमारा मित्र है बराबर दे देते हैं सिद्ध पुरुष को भी बराबर देते हैं साधक को भी पावर आदमी को भी विषय में भूल गए हमारे विषय मोड़ ये नहीं वो ज्ञाना मेरा ज्ञान विषय ने हर लिया मैं आप बस गया तो बहुत पावर है उसको भी सखा सका बरोबर देवता देते भगवान का स्वभाव है माते नहीं बनाते न विषय बनाते न भोगी बनाते न चिल्ला बनाते न मीच बनाते के गुरु ही शिव है तो गुरु ही शिव है तो गुरु जी को शिव और देवता मान सकते हैं क्या? गुरु देवता उनसे मान सकते हैं भगवान से उनसे मान सकते हैं। गुरु को वास्तव में गुरु है तो गुरु की महिमा गोविंद से अधिक भगवान से भी अधिक है गुरु की महिमा, पर गुरु की है गुरु कौन है जिनकी कोई इच्छा ही नहीं है, को वा गुरु हितोपदेशा, शिष्य का हित कैसे हो कल्याण कैसे हो यही बात रहती है, असली गुरु के हृदय में शिष्य के उद्धार की बात रहती है। लालसा को वा गुरु यो हितोपदेशा शिष्यस्तु को यो गुरु भक्त तो गुरु वो होता है जो तो चेले से अपना मतलब सिद्ध करना चाहता है वो गुरु नहीं होता, उसका नाम गुरु नहीं होता। आप समझो कि शिष्य बन जाए अगर शिष्य मेरा काम करे तो ये गुरु हुआ कि दास हुआ, आप सोचो पक्षपात की बात नहीं सीधे सर हो गए, जिसके मन में गुरु बनने की है दूसरों ने चेला बनाने की इच्छा है दूसरों ने मातेत बनाने की इच्छा है वो गुरु है क्या? ये तो कुत्ते में ही होता है, कुत्ता जाता है तो बास में और उसको लड़ते हैं खूब, अगर कोई नीचे पड़ जाए ये गुरु जी महाराज देखा आगे हमने लड़ा तो सामने काटता है नीचे पड़ जाए गुरु गुरु हो गया राजी हो गया ये गुरु थोड़ी हो गए। वास्तव में शिष्य का कैसे हित हो, देखो वास्तव में संत महात्मा पुरुष होते हैं उनके हृदय में ये बात होती है कल्याण हो तो उनके दर्शनों से उनके चिंतन से उनके वचन से उनके याद करने से कल्याण होता है। हे स्वांग संस्मरणाद सूत्र सिद्ध सिद्धि मेरे को ज्यादा कहने में संकोच होता है पर बात ऐसी आई है ये स्वांग संस्मरणाद सूत्र जिसके स्मरण करने वाले सद्य शुद्धि वे गृह पास पास होकर घर पवित्र हो जाए, याद करने मात्र बहुत घर पवित्र हो जाए। किम पुनः दर्शन स्पर्श पाद शोषासन आदि भी चरण से धोना हाथ करना नमस्कार करना स्पर्श उद्वादि क्या करें क्या है तो उनमें क्या बात होती है उनकी भाव होता है तो भगवान के में जो दयालु होता है कृपालु होता है सूर्यदेव स्वरूप होता नाम ऐसे संतों के दर्श में सूर्यदेव सर्वदेही नाम मात्र देह के शुद्ध होते परम शुद्ध होते। राम जी के भी जब लक्ष्मण जी के बाण लगा तो राम जी क्या चिंता हुई, एक चिंता है भाई विभीषण को मैंने राजा कह दिया और कोई चिंता नहीं है। कहते हैं कि विभीषण ने चिंता विभीषण आया जैसे रावण आ जाए तो रावण को भरत के गर्ज करेंगे अयोध्या का दे दूंगा लंका का तरह दे दिया विभीषण को वही हजार शरण तो अच्छे तरह दे देंगे भरत को कहे भैया ईश्वर विभीषण भूप कहे को सोच एक ही है, पिता को दोष नहीं है, स्त्री को दोष नहीं है, स्त्री भी परवश हो गई, लक्ष्मण मर जाएगा तो इसके भी दोष नहीं है। एक बात है कि क्या दशा होगी, विभीषण को मैंने राजा कह दिया, इस बात में चिंता है। कितनी विश्व बात है, केवल उद्धार करनी, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक जुड़ारी, अरे स्वार्थ मंत सकल जग माही, सुपने ऊपर ऊपर मर्थ नाही, सुर नर मुनि सबकी रीति, स्वार्थ ला कर ही सके, सुर नर मुनि सबकी रीति, स्वार्थ ला कर ही सकी थी, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक, भगवान और भगवान का सेवक बिना स्वार्थित करते हैं, स्वार्थ बिना नहीं, उमार संत की है बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई। रावण ने लात मारी विभीषण गए तो विभीषण ने कहा मैं तुम पता के समान हो, भले ही मोही मारा, बन राम भजे हित हो तुम्हारा। रावण को कहते हैं भगवान का भजन तुम्हारा हित होगा, मेरे तो कोई आप पिता के समान हो, बड़े हो, मारे कोई बात नहीं, ऐसी बात है। तो भगवान के भगत और भगवान के गो की ऐसी बात है, ये सर्वथा ऐसे होते हैं, उनका स्वभाव ऐसा, ये स्वभाव भगवान से आता है, भगवान का तो स्वाभाविक है, और दास में भगवान की भक्ति करने दास में उतर जाता स्वभाव। दास होता है जो मन से दास मान लेता है, भगवान का दास अपने को मान लेता है, उसमें भगवान का भाव उतर जाता है। जैसे राम जी वनवास गए तो रात्रि में लक्ष्मण जी महाराज पैरा बैठ गए, राम जी तो सो गए, लक्ष्मण जी महाराज बैठ पैरा, 12 बजे नींद नहीं ली लक्ष्मण जी ने, दिन में सेवा करते रात में पैरा लगाते, पैरा लगा रात में, तभी तो मेघनाद हमारा है, 12 बजे नींद नहीं लेती वो, ऐसा जितेंद्रीय वो तो नींद नहीं लेते, बैठे थे तो निषाद राजगुरु ने भी बहुत आदमियों को पैरा लगा दिया, वो सब बैठो गए और आप लक्ष्मण जी के पास बैठ गए, वहां उपदेश आपन बातें हुई है, बातें हुई जिसमें लक्ष्मण जी ने उनको बताई है, वो लक्ष्मी गीता नाम है उसका, रामायण में वो प्रसंग है, उसका नाम लक्ष्मी गीता है, उसने बहुत बढ़िया उपदेश दिया है। वो उपदेश दिया तो उपदेश देने से क्या हो गया कि निषाद राज हो गया चेला, निषाद राज चेला हो गया, गुरु हो गए लक्ष्मण जी महाराज। तो जब माताएं आई तो उन्हें सब ने नमस्कार किया तो निषाद राज ने लंबा पड़ के दंडोत करी, तो लक्ष्मण समाज करके जितने ब्रजवासी थे अयोध्या के सबको लक्ष्मण के समान दिखा, तो गुरु का अवतार हो जाता चेले में, क्या लक्ष्मण दिखा, लक्ष्मण के समान सबको सब ने प्रेम किया तुमने। तो सबको दिया लक्ष्मण है, लक्ष्मण है ये गुरु का अवतार होता है, लक्ष्मण में शिष्य में भाव आ जाते वही। यद्यपि लक्ष्मण जी गुरु नहीं बने पर भाव कही है शिक्षा दी, वैसे बात में कह कही नंदे नहीं मंद मति कुटिल कठिन कुटिलपन कीन, जही अवसर रघुनाथ ही सुख अवसर दुख दीन, ये बात कही निषाद राज ने, कह के नंदनी मंद मति के कई बड़ी दुष्ट रही मंदमती जो कठिन कुटिल कुटिलपन कीन सुख अवसर रही, दुख दिया भगवान राम जी को वनवास में भेज दिया, ब्याह करके आए थे आराम करना चाहता उसमें भेज दिया इसके दिया। तो लक्ष्मण जी कहते हैं नहीं को सुख दुख कर दाता जित कर भोग सुख रहता ना, भैया कोई सुख दुख देने वाले नहीं है। लक्ष्मण जी महाराज के कई बहुत खटकती थी लक्ष्मण जी, वो अंत में ही गया सब मन कर खोबर जाए, लक्ष्मण जी मन खो दी मिटा सब ठीक हो गए, भगवान कई जो कर दिया सभी, परंतु एक एक प्रति क्षोभ नहीं मिटा लक्ष्मण जी का, यार भरजित माँ कई नहीं उम्र भर के प्रतीक्षा ही करती रहे कि भरतलाद मेरे को माँ कह दे, महाराणी साहब कहते भरत के महाराणी साहब नंदी ग्रह में आपने आप मैलों में पधारो, आपको महाराणी साहब मैलों में रहना चाहिए, महाराणी साहब अब माँ के हृदय में कितनी चोट लगे, बेटा के माँ ने महारानी साहब आप महिला में पधारो, कितनी चोट लगे। ये भर दे बेटा मैं यहाँ रहू ना, यहाँ तो हमारे भिखारी में रहने के लिए गए, राज मंगाना मेरे लिए, तो आप राज की शौक है आपको, आप राज में लंबा रो नहीं तो पता। यार राम जी सबसे पहले एक एक मेल मिले, पन्द्रह से मेरे सब एक ही से पहले केल से एक ही से मिले, राम जी का स्वभाव ये तो माँ कहते सदा ही माँ है ही, दस जी आया सब माँ है। तो भगवान का स्वभाव भक्तों का स्वभाव विचित्र होता है, भगवान का भक्तों का स्वभाव बिल्कुल ऐसा होता है। इस वास्ते भी अपने बड़ेपन नहीं करते, न अपने अपने को बड़ा समझते, बड़े बड़ाई ना करे मुखान बोले बोल, ये मुख न करे लाख हमारा मोल। संतों की विचित्रता होती है, जितने संत हुए हेतु रहित जगदूप रहे, पर हित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कुछ नाई, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, सर्वभूत हित ही रहता, सब प्राणियों के हित में रहती होती है, हित में ही प्रेम होता है। इस बार रघुनाथ जी महाराज के भक्तों के दोनों में ऐसे ही होता है, जब राजगद्दी का प्रश्न आया भाई महाराज को युवराज पद दिया जाए, तो भगवान राम जी ने विचार किया, जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन खेली लड़काई खेलना लड़कपना, कर्ण वेद कान कर्ण वेद उपवीत विवाह, संग संग भय सब भाई उषा पर चारों भैया को साथ में हो जा, विमल वंश कर अनुचित एकु, इस हमारे विमल वंश में रघुवंश बड़ा शुद्ध वंश है, विमल वंश कर अनुचित एकु, एक बात अनुचित है, अनुज बिहार बड़े अभिषेक बंद बिहार छोटो को देख बड़े को राज देना, या एक ही बड़ी खराब है। वहां गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु स प्रेम पछता नहीं सुहाई, प्रभु की प्रेम से जो पछता नहीं है पछताताप है वो सुहावा है, अरे वो भगत मन की कुटलाई, राम जी के भगत को ये चीज चाहिए कि स्वार्थ में कदई फंसे नहीं, राज में अनुचित है ये। जब भरत की बात हुई तो चौगुण चार गुना हुआ खुश हुआ, इतने भरत के राज सुन करके कि मोनि जन मिलन विशेष बन सब ही बात हित मोर, तेन में पतु पितु आयुष बहुरी सम्मत जननी तोर, अरे भरत प्राण प्रिय प्रावलो राजू विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू, जोर जाऊं ऐसे ऐसे समझ में मोहि जब वनवासा, तो प्रथम करिए मोह मूठ समाजा, मूठ समाज में पहला नंबर मेरा होगा, इतना अवसर बढ़िया चागुना अवसर, कितने कितने अवसर है कि मेरे को मोह होगी, नव गयन वसन मणि राज अलान समान बन जा बन गमन सुनी खुशी हुए और आनंद अधिकार जंगल में जाकर अधिकार आनंद खुश होते हैं। अपने राज्य में संकोच होता है, अब ये नहीं कहते कि हम बिहार बड़े हुआ से हूँ, अच्छा बड़े बिहार हम जाइए हम से हुआ नहीं कहा सर, तो ये अनुचित है छोटे भाई को राज दिया जाता है ठीक नहीं है, बहुत खुश हुए भरत प्राण पिए पावी राजू, बाली को मारा तो बाली ने कहा मेरे क्यों मारा कि तू भरत के राज्य में अन्न करता है, भरत का राज्य थे जानता नहीं तू, भरत का राज्य है उसमें अन्याय करता है, इस वास्ते मारते हैं, भरत की राजा की रक्षा करते हैं, राज का काम करते भगवान, नौकर काम करे जो भरत राजा का काम करते। एक बार बाल्मीकि की बात है, रात्रि के समय जब स्नान करने को सुबह जल्दी उठे तो ठंडी चलती थी, उसमें स्नान करने गए तो राम जी ने कहा कि लक्ष्मण इस समय में भरत भी उठ करके सरदू स्नान करना है और तपस्या से कृष्ण हो रहा है, उसको ज्यादा लगता होगा ठंडी लगता हुआ, उस समय में वो लक्ष्मण जी ने कह दिया महाराज केकई ने क्या दूसरा कर हाथ क्या लगा, पति मर गया इधर जो भरत नाराज हो गया, कूड़ा भरदा ने क्या हाथ लगा, नमे मध्यम माता गर्त कदाचन मेरी बिछली माँ की बिंदा मत करना कभी तस्वीर भरत से करो महाराजा भरत ही बात करो भरत का कोई नाम बात करो की मान बंदा नहीं होगा तस्वीर इक्ष्वाक ना थी हमारे एक सुपर्श के राजा महाराजा धीराज भरत उसी करा दो कोई बात चलो तो कितना मन में विचार कितना भाव विचार विचित रह का। तो ये भगत है भगवान है इनकी रीति ऐसी है यह दरबार दीन का आदर रीति सदा चलाई इस दरबार में दीन का आदर होता है यह बड़ों का आदर नहीं है बड़े राज्य के आदर बड़े बड़े हैं ये दरबार दीन का आदर राम गरीब निवाज का है कोई धीन निवाज है देखिए धीन निवाज है भगवान राम गरीब निवाज है गरीब भगवान को अच्छा लगे प्यार अच्छे लगते है ये भगवान के भक्तों की बात है उनका हृदय ऐसा होता है कोमल हृदय होता है महान कोमल खुद को सुख सुख देख रहे पर दूसरे के दुख से दुखी होते सुख दूसरे सुख भी सुखी होते किसी को दुख में नहीं करना चाहते सभी सुख सुख सर्वे भवन तो सुख न सर्वे संतो दया गया सर्वे भद्राणी पर संतु माँ कर से दुख भाग गए किसी को दुख न हो सब सुखी हो मंद कर्म से ही करे भलाई मंद कर्म से ही करे भलाई कुमार संत की है बड़ाई संत की मंद कर्म से करे भलाई भीषण के मन में आ गई थोड़ी सी रावण ने कहा न मम पूर्वशी तपस्या सन प्रीति सठ मिल जा उताई गो नीति तेरी नीति ठीक नहीं है राम हनुमान जी को मारने लगे अब लोग तो तेने कहा कि नहीं नीति विरुद्ध मारिए दूता नीति विरुद्ध दूत को मारना नहीं चाहिए तेरी सलाह नहीं मेरी लंका दल थी तेरी सलाह से बात हुई उस सीधी जा उस लोग तपस्वी उधर नीति तो उनके घर जल जाए नष्ट हो जाए तेरी तेरी नीति अच्छी नहीं है सर मिल जा होता आपको नीति तेरी नीति बताई कि महाराज दूध मारी नीति है तेरे करने से क्या हुआ मेरे की तो कितना नुकसान हो गया वह मार देता हर मत को ठीक होता पर तेरी कारण में दूध ने मारी है नीति बिल्कुल आई जब देख लगा बल्कि तो उसको कोई नीति से कुछ हो गया तेरी नीति ऐसी है विभीषण मन में गए मोह पूर्व ही तो विभीषण मन में आई कि तुम राजा हो मैं छोटा भाई हूँ मम पूर्वशी तो तू तो सब राजा का मालिक बन गया घर रह जितनी जमीन मेरी नहीं है मम पूर्वशी वही तेरी है तो क्या मन का तेरी पैर नहीं रखूंगा आकाश मार्ग से गया तेरी तेरी लंका पैर नहीं रखूंगा पैर तभी रखूंगा जो राजा बनूंगा तभी रखूंगा ये मन में आ गई इस बार तो वहां कह मेरी मैंने उनको सुपास ना रही प्रभु परिदर्श थे सब भाई मन में मेरी वासना ही महाराज आपके दर्शन रुक गए भगवान कहते भाई मेरा दर्शन हुआ है मैं भगत का काम करता हूँ तो मेरे मन में रही तो आते ही लंकेश अब लंकेश हो रही लंका में गया है अब रावण का भाई गया तो इस भक्तों की बात विचित्र है भक्तों की भगवान की बातें विचित्र है अलौकिक विचित्र एक सब बात है भगवान भगवान ही है इस बात ये सबसे ऊंचे संसार में दो ही है बस तुम तुम्हार सेवक सदारी ये तो रहते जग जुग उपकारी दो ही उपकारी है तीसरा नहीं है कोई भी तुम तुम्हार तुम्हें कैसे बिना स्वार्थ बिना हित वही कारण रहित कृपाल कैसा को उदार जग पाई बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम श्रेष्ठ को उदारी पिता से जो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत माता ऐसी मदद देशों मंगलकारी तो भगवान के भक्तों की ये चल है गो भेद विप्रेष वेद से सती भी सत्यवादी जी अलुब्धे दानशील से शपदे धारित वही ऐसे संतों के द्वारा पृथ्वी रहनी है विभीषण नारा भरत जी ने कहा कि मेरे जैसे वो राजा तो रसा रसा तो जाए कभी पृथ्वी रजस है राम जी ने वहां भरत को कहा भरत भू मेरे रावरी राखी तेरे ठहरी भरत। भरत कहते मेरे दिन राज दोगे पति बता दे जाए, मैं राजगादी का अर्जुन जिस बंद राम जी को वनवास हुआ, पिताजी का मरना हुआ, कितना अनर्थ हुआ, मेरे के राज की बात करने से राजगीत बैठा दो तो क्या कितना अनर्थ होगा। पृथ्वी पर जाइए राम जी, पृथ्वी तुम्हारी रही है, भरत भूमि ले राम जी रख। जस भाई भरत को किए जाए छाया जलद सुखद भाई बर्बाद, तस भाई वो राम कहा जस भाई भरत ही जात, भरत के जाते रस्ता हुआ ऐसा राम जी की नहीं हुआ। अग जग मय जग जीव घनेरे जिन चित ये प्रभु जिन प्रभु हेरे, ते सब भये परम पद जोगो अरे भरत दर्श अलग बेटा भोरो। राम जी ने देखा, राम जी को देखा, परम पद के लायक बने, अरे भरत का दर्श हो भरत ने देखा नहीं देगा कदान हो जाओ उनका। तो भरत जी की मैंने भगवान से यह दी, तो भरत जी कभी नहीं मंद सूखने लगी। भरत जी कहते हैं जाने ही राम कुटिल गर्म हो, कुटिल है राम ये भरत कुटिल ऐसा राम जी जाने, ऐसा लोग कहे गुरु साहेब विद्रोही ऐसा सब कहे राम जी माने, तो भी मेरे सदा राम की पनी राम जी की चरण दासी है, मैं तो ज्योति का दास हूं वो सब से नहीं। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बटे अनुग्रह थो सीताराम जी भरत जी के बुले सब भरत चरित कर ने जो तुलसी जो सादर सुनई श्री राम पद बेम अवश्य हो भवश्य। अयोध्या कांड है ना, अयोध्या कांड में नियम से चले महाराज, और कोई कांड में नियम नहीं चले गोस्वामी जी। भरत चरित भरत चरित पहले लिखा है, पीछे राम चरित लिखा है गोस्वामी जी ने भरत सिंह में पद सुनाएगा। विवाह हुआ है ना, विवाह करके भगवान मंडप में आए है ना, उस समय में सखी सहेलियां सब मस्करी करती है, हंसी दिल करती है, विनोद करती है राम जी से। उस समय में एक बात आई है जो बलमहल क्या किया, जो लक्ष्मी दीदी थे सीता जी के भाई, तो सीता जी की भौजाई है जो आई के चालो भक्तलाल जी का सीताराम जी के प्रति कितना प्रेम है, राम जी के प्रति प्रेम है सीता जी में कितना है। सीता जी युद्ध सिर पर उठा रही बस, मेरे तो जन्म में पूंजी मिल गई, सब कुछ मिल गया, आदमी अटकल नहीं लगा सकता। ये तो भाभी भुजाई है तो कितना ऊंचा भाव है। सीताराम चरण मति रो मरे अनुदिन बड़ो अनुग्रह तोरे, जाने राम कुटिल कर मोही लोग कहे गुरु साहेब दोही, तो सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बड़ो अनुग्रह तोरे। सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम बढ़ता ही है, ये बात सीता जी की स्तुति सुन कितनी मस्ती हो गई। सिद्धि भौजाई देखती है हम ठग लेंगे, खुद ही ठगाई गई, सब स्त्रियों पर असर पड़ेगा, जो कितना इसका भाव कितना विचित्र भाव है। अब आज जूते नहीं मिले आ तो हमारे लिए हमारे प्राण वैसे भौजाई के प्रति कितना विचित्र भाव है, कितना पूज्य आदर भाव है भरत जी महाराज का। इस बात से भरत जी की महिमा राम जी से अधिक है, तो महिमा प्रेम की है, प्रेम कितना बड़ा प्रेम है। सुनी है कि जब भरत जी का प्रेम देखा अयोध्या में, तो सुग्रीव और विभीषण भी आए थे, उनको शर्म आई कि हम भी भाई हैं, ये भी भाई भरत जी से बहुत छोटा भाई, राम जी बड़े भाई, शर्माई बन को भी हम भी छोटे भाई हैं, इन्हें भी छोटे भाई है। संसार में प्रेम की महिमा चौकू से प्रभु चरणों का प्रेम की महिमा है। सज्जनों ज्ञान भी प्रेम से सुशोभित होता है, प्रेम बिना प्रेम की ज्ञान की महिमा नहीं है। ज्ञान है पूंजी, प्रेम है लोभ, पूंजी कितनी बड़ी है, लोभ नहीं तो क्या है, लोभ नहीं तो कुछ नहीं, धन क्या है। तो धन की महिमा लोभ से है, ऐसे ज्ञान की महिमा प्रेम से है। ये प्रेम होने से ज्ञान सुशोभ होती है। ज्ञान सब मंडली के भीतर में राम सच्चिदानंद चित्रकूट में विराजे है ना, मंडलियों के बीच में तो सब दोनों क्या है, ज्ञान सभा में सच्चिदानंद भगवान भक्ति सहित भगवान विराजमान है, ऋषियों के ज्ञान की सभा, ज्ञान धर्म है, सब ज्ञान धर्म। राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2055 29 जून 1998 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।